वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल बताइए क्या। वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल बताइए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाई क्या। वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल बताइए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाई क्या। वो इश्क जो जहर जो दिल में उतार दिया, फिर उसके नाज उठाए क्या। वो जहर जो दिल उतार दिया, फिर उसके नाज उठाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाई क्या। वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल बताइए क्या। वो इश्क जो हमसे टूट गया, जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामने दिल को बचाए क्या। जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामने दिल को बचाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर हम सूरत अगर कुछ ख्वाबों के बेजज़्बाए शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या, बेजज़्बाए शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना